Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Konumuz inşallah Zilhicce ayının özellikleri. Cuma günü ayın biri de Zilhicce'nin. Buna üçüncü günü bugün Zilhicce ayının böyle. Bu ay elhamdülillah her ibadetin içinde olduğu bir ay. Yani boşluğu olmayan bir ay, bu ay. Yani böyle. Biri dört aydan biri haram aylardan. Biri de İslam aylarının son ayı. Sonra Muharrem geliyor, yılbaşı oluyor derler. Hac bu ayda, kurban bu ayda vardı böyle. Yani her ibadette bunda var. Sonra tekbirler getiriyor bu ayda. Tekbirlere getiriyor. Şimdi inşallah bunlara bakalım birkaç tane inşallah. Evvela tekbire bakalım. Teşrik tekbirleri, teşrik tekbirleri. Teşrik sonu kaf bunun Arapçada böyle. Eğer teşrik olsa tam zıttı Allah komutanlar. Teşrik kef olmuş oluyor böyle. Allah'a şükür koşma anlamı yok. Teşrik kef olsa. Teşrik tekbirler, sonu kaf. Teşrik şarttan geliyor, doğu anlamına geliyor böyle. Doğuya gitme, aydınlanma, güneş görme, et kurma gibi güneşlerde. Şimdi bu ayda bu tekbirle getiriliyor. Ne zaman? Arife günü başlıyor. İnşallah nasip olsa bu seneki takvime göre pazar günü bayram oluyor derler. Cumartesi günü inşallah sabah azam sonra tekbir başlıyor böyle. Bu 23 vakit. Hanefi de böyle, Şafii de böyle. Değişmiyor bunda. 23 vakit tekbir. Arife günü sabah azam başlıyor. 4. günü bayramın 2 namazdan sonra tamamlanıyor. Bu Hanefi de vacip getirmesi bunu böyle. Şafii de sünnet-i müekkettir. Onda da bir de bu getireyim bunu işte böyle inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Şimdi bu tebrik getirirken muhteremler camilerimizi tabii her tarafa getiriyor bu. Bunda bir yanlışlık oluyor bundan muhteremler böyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim, ibadetler, tekbir, salavat-ı şerife, tesbihatlar, bunların makamı, tecvid makamı vardır, tecvid kuralı vardır. Buna göre okunur böyle böyle. Bu tekbiri 2. Mahmud zamanında adı İsmail, Dedefen denilen bir besteci. Bunu bestelemiş. O zamandan beri de ülkemizde böyle yapılıyor diye böyle. La ilahe illallah hüvallahine bakın. Bu duruyor böyle tamam halde. Dikkat edin böyle. Tekbirden sonra La ilahe illallah hüvallah diyorum böyle. Olma. İllallah hiç kıyım bunu halde. He bu Allah'ın hepsi ismin de benim. Dair buna böyle. La illallah hüvallahi. Olması gerekiyor burada. Bunda iki tekbir başta. Şafii üç tekbir getirir başında. Üç tekbir tektif getirilir. Bu nereden kaldı bu İslam'da geldi bu? Ve İbrahim Aleyhisselam biliyorsun muhteremler. Ebu Lembi İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam ikinci derece peygamber. Peygamberden sonra o peygamber. En büyük peygamber, İbrahim Aleyhisselam. Ona Rabbi emretti, oğlunu kubersin diye İsmail Aleyhisselam. Yani peygamberlik makamı, evliya makamı, çok yüksek makam böyle. Yani feyizli makam, yüksek makam, imtihanda ağır ama imtihanı böyle. İmtihana takıldı mı kalıyor insan böyle. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu. Orada büyüdü. Orada peygamberin kendisine verildi. Bir atışa atıldı biliyorsunuz böyle imtihanları buradan. Oradan göç etti, hicret etti böyle. Önce Harran'a, oradan Suriye'ye geçti. Oradan Mısır'a uğradı. Tekrar döndü Filistin'e gitti. Oraya yerleşti muhtemelen böyle. Allah-u Teala adadı İbrahim Aleyhisselam. Kuvvet ellerinde. Eşi var Hatır Sare. İki camlızlar. Hayli kasabasında ama o zamanlar çöl o zamanlar böyle. Göçebe yani böyle. Ya Rabbi bana bir evlat verirsen de böyle verirsen en sevdiğimi sana kum ederim muhtemelen. En sevdiğimi sana kum ederim dedi. Kurum adadım muhtemelen. Bana evlat verirsen. Rabbim verdi evlat. İsmail doğdu muhtemelen böyle. Rabbim ona bir sevgi verdi İsmail'e karşı böyle. Aşırı bunu seviyor. Rabbim sonra emret tabi kendisine böyle. Aldığı onu Mekke'ye aldığı yere falan götürürken böylece. Bunu Rabbim rüyasında buyururdu. Peygamberlerin bir kısmı vahiy rüya ile olur. O da vahiy aynı bir değişmez böylece. Melam buyurdu. Ya İbrahim en sevdiğini kurban et. Vaadini getir vaadini. Adanı yeni getir adanı. En seni kurban et. Adanı getir. İbrahim Aleyhisselam önce bir düşündü. Üç defa bu tekrarlandı. Dedi ki kendi kendine bugün için en sevdiğini araştırdı. İşte inekleri var onları kesti. Olmadı gene. Olmadı Melam gördü. Devreni kesti. O kuyunu kesti. Olmadı. Ya Rabbi ne var en sevdiğim acaba? İsmail dedi böyle. Yavrun. Çocuk da. Böyle. Onu keseceksin böyle. Ne yapacak? Peygamber değil mi tam böyle? Keşke tam böyle böyle. Oradan geldi. Mekke'nin olduğu yere geldi. Hacıhanemiz orada bir. Orada. Dedi ya Hacer, İsmail dedi temiz bir yıka. Ona güzel bir şey giydir. Onu biraz gezeceğim biraz bakayım. Dedi böyle. Aldı onu. Mina'ya gidiyor. Mekke'den. Oraya gidiyor. Evvela Habib'in ve İsmail'e yani bir an tutsa kesmeye kalksa çocuk tabi şaşırır, şok olur. Karşı bir şey girebilir cevabında. Haber edildi böylece. Haber verdi. Ya abim bana emretti. Rüyamın seni kestiğimi görüyorum. Mağazatera görüştüğünde bu konuda böyle. Ne diyorsun yavrum? Ya ebedi ifal ma'tu ömer. Ya ebedi ifal ma'tu ömer. Bak bakın çocuk mu tabi böyle? Çocuk. Ya ebedi ifal ma'tu. Ya babacığım ne emin olduysan hemen yap. Yani o an ise bir korkarım duyunca ben böyle. Yani babasını kesecek bak. Yavrum Rabbim var emretti rüyamda seni kurmadı kesimi mi? Kesmek ben de. İdam yermesem de böyle. Bir nevi yani böyle. Yani kim olsa ilk anda bir ürüp ürüp korkar ölüm deyince ben böyle. Bakın ne dedi? Ya ebedi ifal mahdum ver. Babacığım ne emin olduysan hem yine getirin. Mine'ye geldiler. Yani kurban kesmeyelim Mine. Oradan kaldı muhtemelen Mine kaldı böyle. Önce tabii konuştular. Babacığım dedi, elim kolum bağlı ama. Elim kolum bağlı. Can acısıyla belki tepinirim de elim ayağım sana çarpabilir. Yani baba astrolojik gitmeyeyim. Birkaç daha şehri oldu babasının bu şekilde. Bir de baba dedi, yüzüme bakmayayım dedi böyle. Yüzüme bakma. Yüzüm açılır çevir. Yüzümü görürsen belki eline bir şey girebilir kalbine. Felemma eslema melamunur. Ayet-i kerimde. Felemma eslema. İki teslim olay var. İki teslim olay böyle. Esleme, tekil, eslema, teslim iki olmuş olay böyle. Çoğusu eslemi olur. Felemma eslema İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesme emrine tam teslim oldu. İsmail Aleyhisselam da boğazını attı. Atacakken bu şey böyle. Hazır böyle. Vetelü cebin. Babası mı yatırdı? Bir cebin şakanı böyle. Tam yandı böyle de böyle Yüzü koyun değil tam böyle. Hafif şakandır böyle. Yan yatırır böyle böyle. Çocuk yattı. Eli kolu bağlı. Yattı bu şekilde. Ve İbrahim Aleyhisselam artık gözünü kapayarak muhtemelen böyle. Tabi baba. Elinde olmadan gözüne yaş geliyor muhtemelen böyle. Kalbi yanıyor. Ama Allah emrine teslimiyet muhtemelen bak böyle. Yani Peygamberimiz öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Burası yanar. Bundan yaş gelir ağlar. Ama Allah'a teslimiyet muhtemelen böyle. Teslimiyet böyle bu. İbrahim Aleyhisselam böyle bıçağın çok güzel bıçağını bilemiş. Afi bir gözünü kaparak böyle bıçağı bir çekti ki böyle kuvveti çekti böyle. Yani bir anda hem bu kurtulsun hem yavru arı çekmez tabi böyle. Ama bıçağı kesmedi ki muhtemelen böyle. Kesmedi böyle. Yani derin çizmedi bile. Yani bırak kesmeyi iz bile yok. Bir boğazına böyle. İz olmadı. İsa Aleyhisselam baba kendine gel. Herhalde bıçağı kuvveti bastırmadın. Dedi Allah emrine asıl olma baba. Dedi böyle. Tekrar bıçağı çekti. Yine kesmedim muhtemelen böyle. Üçünü de kesmeyince bıçağı bir taşa vurdu. Taş kesti muhtemelen böyle. Bıçağı sordu. Ya niye kesmiyorsun? O anda öyle bir halde ki İbrahim Aleyhisselam. Ateş yok bana kesin. Niye kesmiyorsun? Allah'ın emri de kestirten bunu. Bıçağı konuşuyor muhtemelen. Konuştum ben. Aletlere başladım. Sicatım konuştum. Demin konuşmadım ben de. Ya İbrahim, ya Nebiyallah, ya Hayırlallah. Seni kesiyorsun, Allah bana kesme emir verdi. Nasıl keseyim? O anda bir tekbir sesi geldi muhtemelen. Tekbir. Rabbim Cebrail Aleyhisselam buyurmuş. Bu arada başlarken daha. Ya Cebrail'im, cennete git. Oradaki koçu al. Koç var böyle. Hangi koç? Habil'in koçu muhtemelenler. Kabil abi mesele var. O koç Allah katında kabul oldu. Cennetiymiş o muhtemelenler. O da kaç bin seneden beri cennette. Buyurdu Rabbim cennete git. Koçu al. Götür İbrahim'e. Onu fidye olarak onu kessin. İsmail yine böyle. Ve Cebrail Aleyhisselam birinci semaya geldiği zamanlar, bir göğe geldiği zamanlar ta cennetten geliyor. Yedi gökte aşıyor muhtemelen böyle. Kim bilir kaç milyar ışık yılı, kaç milyar muhtemelen ışık yılı böyle. Galaksi hepsi geçiyor. Ötesinde cennet muhtemelen böyle. Oradan geliyor. Tabi bir anda geliyor, melek hızıyla geliyor. Birinci semadayken baktı, oradan gördü muhtemelen böyle gördü. İsmail Aleyhisselam daha bu çekerken gibi böyle. İsmail Aleyhisselam daha başlı muhtemelen böyle. Hiç duruyor bu şekilde böylece. Babası da bıçakla kesme uğraşıyor. Şaşırdı muhtemelen Cebrail Aleyhisselam muhtemelen. Bu hale böyle şaşırdı böyle. Ve tekbir getirdi bana böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi muhtemelen böyle. İbrahim Aleyhisselam duyduğunun sesini. Birinci semada. İbrahim duydu. O da ne yaptı? Allahu Ekber, la illallah. Allah bir daha illallah de böyle. İsmail Aleyhisselam'dan Cebrail Aleyhisselam'a girmiş oldu. O ne yaptı? Vallahi ekber ve lel hamd etti. Ve lillahil hamd. O hamd etti ona. Allah büyütür. Ve lillahil hamd. Hamd Allah'a mahsus böyle böylece. Ve nâdînâ en ya İbrahim. Bela buyurdu ki ey İbrahim kad saddakte rüya. Rüyanın tamladın. Tasdik ettin rüyanı böyle. Oynadın rüyanı. Geçini getirin böyle. Yani kesemini yaptın sen böyle. Sen bıçağı çektin. Sen gören bu kadar böyle böyle. Fidyenler bizim alayım. Ben ona bunu fidye olarak böyle kesilecek bir azim cüsseli bir hayvan gönderecek. Koç cüsseli geldi böyle böyle. Onu keseydi. Tabii hemen İsmail Aleyhisselam oğlunun şeyini çözdü muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam orada böyle. Çöz onları böylece. O anda bir gün sarıldı bunlara muhtemelen ikisine böyle böyle. İsmail Aleyhisselam babasından sarıldı tabi o anda. babasından sarılım. Allah aşkına tabi ne de olsa yine ben tabi can bu tabi böyle. Orada koşu kesti muhteremler. O koşun boynuzlarını Kabe'nin kapısına astı İbrahim'e böyle. Koşun boynuzlarını Kabe'nin kapısına astı muhteremler böyle. Orada kaldılar böyle. Kaç bin yıl kaldılar böyle. Peygamber zaman orada elde bundan muhteremler böyle. Peygamber'den sonra Abla bin Zübeyir zamanında Hacer zalimlerin o fasık kişi o Kabe'yi yıktı muhteremler. Yani savaştıkken Abla bin Zübeyir ile böyle taş attı mancınıklarla yağlı bel attı, yağlı bel attı böyle. Uzatan. Kabe yandı, kapısı yandı, duvar yıkıldı. O zaman o boynuzlar yandı muhteremler böyle. O zaman durulanlar böyle şekilde. Şimdi işte her bayramda muhteremli oluyor bayram namazına böylece. Kurban bayramında yani böyle. Arife günü başlıyor. 23 vakitte farz namazından sonra Hanefi'de muhteremler. Şabi'den abiden sonra olabiliyor. Hanefi'de farz namazından sonra tebliğ getiriliyor böyle. Bunu da inşallah söylerken yavaş söylüyor muhterem böyle. Allahu Ekber. Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve illahil hamd. Bir defa söylemek mi öyle? Peki insan iki sefer söylüyor olmaz mı? Olur muhtemelen. Zararı yok. Üç sefer zararı yok muhtemelen. Bir defası bağışmam böyle. Şabi de sünnet-i mekke bir defası. Şimdi birincisi, demek ki bu ayın özelliğin birincisi, tebrik getirme. İkincisi, kurban kesme. Yılda bir defa. İbadetlerin bir kısmı ömrü deniyor, ömrü. Ömürde bir defa. Hac. Ömrü bir defa farz. Bazıları ne deniyor? Senevi, yıllık. İşte kurban, oruç, zekat. Bunlar yıllık, senelik, sevgiler bunlar böyle. Bir de haftalık var. Cuma namazı gibi. Bir de günlük var. Beş vakit namaz gibi muhtemelen böyle. Kurban nedir? Kurban da senevi. Yılda bir defa vacip oluyor. Kimlere vacip oluyor? Tabi Rabbim kimseyi zorlamıyor muhtemelen böyle. Bir insanın asli ihtiyacı böyle. Yani mecbur olarak geçimlik geleneklerinin dışında nisaba malik olsa ortalama 90 gram altın mesela. Altın olsun, para olsun, eşya olsun buna malik olsa ne zaman kurban kesme günlerinde zekat ki bundan yılı beklenmiyor muhtemelen böyle. Bir insan kurban bayramının 3 gününde Hanefi'de 3 gününde kişi bu paraya sahip olursa o kadar vacip olur muhtemelen böyle. Bizim Mevlam buyuruyor Kevser suresi var Kur'an-ı Kerim'de hepinizin bilmiş olduğu en kısa sure Kur'an'da muhtemelen. 3 ayet muhtemelen. İhlas 4 ayettir. En kısa sure Kevser suresi muhtemelen. Bismillah. İnne atanekel Kevser. İnna e'atayna kel kevser Mevlam buyuruyor. E'atayna kel kevser. Bunu oku, kıraatı çok zor bir şey muhtemelen böyle. E'atayna ke. Buradaki ke, kaf yani kef harfi zamir. Anlamı san anlamına geliyor. E'atayna kel kevser olunca Kabe teşbih var bir de böyle. Mesela keli kameri, ay gibi. Keli esidi, aslan gibi. Teşbih böyle. Şimdi burada keli kevse katınca ona da benziyor bu şekilde böylece. Ama katması lazım geliyor. Altı yana iki duramazsın burada böyle. Çünkü bu ilgami kameridir bu. Katması gerekiyor böyle. Yani imamları, yani kral imamlarını zorlayan bir mesele bu mesele. Tamam, böyle zaten. Bize göre kolay da en güçlü bir şey böyle. Yani çok farklı bir şey böyle. Mevlam bir inna bir azametimizle Eltayna verdik. Kesana Habib peygamber. İta. İta ata ende olabiliyor böyle. Bu karşılık beklemeden verme anlamı geliyor. Yani hediye edin insan bir karşılığı bekleyebilir. O bana bunu getir ben ona götüreyim böyle. Olabilir bu şekilde. Belan bile bir abim sana karşılıklı verdik. Neyi verdik? El Kevser, Kevser'i verdik. Kevser. Anlamı çok muhteremler. Tefsir-i Kebir'de 20 anlam veriyor bunlar. Böyle böyle. Sana peygamberlik verdik, ilim verdik, hikmet verdik, şunu bunu verdik, ümmet verdik, çoğaltık verdik, çok çok çok bu şekilde böylece. Fakat asıl şeyi hadis-i şerife dayanıyor. Cennette bir nehir var, cennette. Adı Kevser, El Kevser. Kevser. Cennette çok nehir, akarsu var muhtemelen. Cennette göl yok, deniz yok. Dağ yok cennette muhtemelen. Cennet düz, yani böylece. Köşkü sarayları var. Cennette göl yok, deniz yok. Akarsu var. Akarsu var cennette böyle var. Akarsu var. Her akarsuyun da özelliği, tadı, rengi, kokusu farklı ama. Kimisi su akıyor. Yani cennette kimse yemek salmıyor muhtemelen böyle. Orada su tutuyor böyle. Cennette, kim yemek bakar cennette muhtemelen böyle. Orada böyle. Irmak akıyor muhtemelen. Peki ama o ırmaktan temiz mi akıyor acaba? Cennetik ırmakların tabanı mı da çamur değil muhtemelen böyle. Çamur değil muhtemelen böyle. Bembeyaz inci mercan böyle muhtemelen böyle. Cennette bir çamur yok, toz yok muhtemelen böyle. Irmak akıyor böyle. Asel bal akıyor muhtemelen böyle. Yani çeşitli böyle cennetten ne kadar böyle. Ne kadar ırmak varsa cennette her birinin tadının, renginin, kokusunun toplamı da bu Kevser ırmağında var muhtemelen böyle. Bu da Peygamber'in ümmeti özel bu. Bak bu cennette muhtemelen böyle. Kevser muhtemelen. Yani bu suyu bir içen artık suya kanı muhtemelen böyle. Mesul oluyor böyle. Ruhsal, manevi, her açıdan böyle tatmin oluyor kendisi bu şekilde. Velhamdülillah biz sana Habibim o Kevser'i sana verdik, ümmetine verdik, özel verdik böyle. Bu bir nimet tabii. Büyük nimet böyle. Ne gerekiyor? Bunun karşılığında şimdi bir kulunda bir şey yapmamız gerekiyor üzerinde böyle. Peygamberimiz tabii böyle. Velham buyurdu. Fesalil Rabbike. Fe, buradaki fail cezai deniyor mu? Cezaiye deniyor bu Arapçada böyle. Yani bunun karşılığı sen de fesalli kıl. Li Rabbike, Rabbin için. Li Rabbike. Burada lam var muhtemelen böyle. Bir lam bu değil mi? Bak esi okunuyor. Li. Anlamı o kadar geniş ki muhtemelen böyle. Yani bu namazın da ruhu bu lam. Rabbin için ihlas ile, huşu ile, samimiyetle, aşkla, meşle böyle. Kendini Mevla'ya vererek böyle. Huzur olduğunu bilerek namazı kılmadan böyle bak. Bir lam muhtemelen, arşıdan muhtemelen böyle ya. Bir lam muhtemelen bak. Li Rabbike namazın ruhu, özü muhtemelen böyle. İnsandan nedir özü? Ruh muhtemelen böyle. Ruh çıktığı mı bedeni oluyor? Korku insandan muhtemelen böyle. Yani bir genç hanım ne kadar bebeğe hasta da olsa çocuğu ne olsa olsun onu bağrına basar. Sever, okşarım verenler. Yanına kucağına yatar. Ama eşi olmasa evde, yalnız olsa çocuk bir anda öldü mü korkar değil mi ondan onu derler. Komşuna gider. Koşun gelin çocuğum öldü, çocuğum öldü. Ya nereden değil mi? Aynı şey yükseldi muhtemelen. Daha kaşı gözü duruyor. Aynı kişi üzerinde, aynı üzerinde patı üzerinde böylece. Ama ne oldu? Ruh çıktı. Bakın ben de. Öyle buyuruyor evliyalar muhteremler. İnsan aslında sevdiğin ruhunu sever. Beden değil baktım ben de. Ruhsa muhteremler. Yani bir insanın en sevdiğinin eşliğe mesela bir insan. Erkek kız olsun, erkek olsun, kadın olsun mesela değil mi? Bir insan ne kadar eşini bir severse sevsin, eşte birini severse sevsin der. Ama ne zaman ruhu var ki muhtemelen böyle. Ruh çıktığı anda onu alamazsın kucağına, alamazsın onu yatamak kucağına. İşte namazın nedir ruhu? Huşu, huzur muhtemelen böyle. Allah korkusu böyle. Allah sevgisiyle bir huzurla kalmak böyle böyle. Umut Cevim Aleyhisselam dua ettim Mevlamıza. Rabbim beni namaz kılıcı ele ver. Rabbim beni mükümmet salat bak. Rabbim beni mükümmet salat. Böyle böyle. Bak İbrahim Aleyhisselam burada. Koca peygamber burada. Ullazın peygamber vardı. O kadar büyük peygamber. Namaz kıl, namazını beğenmiyor. Rabbi ani mukime salati ve min zürriyeti. Rabbim beni de zürriyetimi de geç namaz kılıcı kılıyım bak böyle. Ya. Namazı beğenmiyor muhtemelen böyle ya. Böyle. Yani gerçek namaz çok farklı muhtemelen böyle. Namaz miraç muhtemelen. Miraç böyle. Allah uzunlar böyle böyle. Ben har ben nahr eyle. Ben nahr eyle. Nahr göğüşleme anlamı böyle böyle. Yani göğüşleme. Şimdi burada Mevlam nahr ile diyor. Yani şimdi develer kesimi farklı olur mu? Develer muhtemelen böyle. Yani devenin iki anlamına geliyor burada. Bir anlama geliyor. Daha başka anlamda var. Devenin iki anlamına geliyor böyle. Sığır, manda, koyun kesilirden kesilir, boğazdan kesilir muhtemelen böyle. Hemen boyun başının yanında bir düğüm vardır. Düğüm başlarına kalması şartıyla 16 kesilir muhtemelen böyle. Kurban da muhtemelen böyle bak. Demek ki başının yanında bir düğüm vardı böyle. Çıkıntı yanı vardı böyle. Başa boyun yakın böyle. Onun altından o düğüm başta kalacak kesince muhtemelen böyle. Devenle kesilir, deve göğüsüne kesilir muhtemelen böyle. Kesin var böyle. Devenin boğaz kemiği çok geniştir muhtemelen. Bıçak kesme kolak böyle. Ulaşamaz şey böyle. En şeyi yakın yere, diğer ince yere böyle göğüs muhtemelen böyle. Göğüs böyle. Bir de her hayvan yatırıp kesilir böyle. İnek, manda, koyun kine olsa yatırıp kesilir bunlar bu şekilde. Deve ayeti kesilmesi sünnettir. Ayeti kesilir böyle. Nasıl yapılır? Ön ayağın biri kaldırılır, bağlanır muhtemelen. Deve hiç kimi üç ayak kesilir muhtemelen. Hayatta gidiyor, kesmiyor, sünnettir muhtemelen böyle. Mevlam buyurdu, venhar, namazını kıl ve devenli kurban el anlamına bir anlam böyle geliyor bu şekilde. Fakat bu açık olmadığı için, onun için kurban farz değil muhtemelen böyle. Kesin değil buradaki böyle. Bu ne deniyor bunlara? Delili zanni. İslam'da kurban var. Peygamberimiz arası kesti, kesin buyurdu. Var. Ama hükmü ne hükmü böyle? Hükmü falan vacip mi, sünnet mi? İşte müşehitler bu itiraf ediyor böyle. Delili zanni, kesin yanmalı şimdi böyle. Şimdi Hanefi'ye göre vacip olur muhtemelen kesilmesi böyle. Vacip Hanefi'ye göre olması böyle. Şafii göre ise sünnet-i müekkettir. Sünnet-i müekkettir. Şimdi Hanefi'de farkı var. Kim Kur'an Bayram günlerinde belli bir nisabı malik olursa hepsi kendimize gerekiyor. Yani kadın da eşi de oğlu kızı varsa ayrı malı var ona kesmesi gerekiyor. Hani bir de muhtemelen böyle. Şafi de işte aile reisinin kesi yeterli oluyor muhtemelen böyle. Orada kifayet hareketiyle yetmiş olmuyor böyle. İnne şanek hüvel ebtar. İnne şani eke hüvel ebtar. Abim sana var ya şene eden, bu yüzden kim besleyen? Odur ebter. Ebter odur böylece. Ebter, Araplarda bir şey vardı o zamanlar. Şimdi pek kullanmıyor tabii bu kelime tabii, Araplarda kullanılmıyor. Eğer bir insanın erkek evladı olmazsa, ona da ebter verir, ebter. Yani artık arkası kesik. Aslı filan kesik bunların bu şey böyle. Yani öldü mü unutur gider. Anlamı gider böyle böyle. Mekke Mükerreme döneminde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'ye gitti. Harbi girecek Peygamber'de. Kapıda karşılaştı bir müşrikle. Adı Asbin Vailer'e müşrik. Yani Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden asıllarından böylece. Kapı karşılaştı böyle. Peygamberimiz çıkıyor. O giriyor kapıda. Ve biraz konuşmaları gerekti böylece. O müşrik Peygamber'e bazı şeyler sordu. Peygamberimiz kim sorsa canı verildi bu şekilde. Peygamber tam da ayrılırken işe girdi az. Bu müşrik. Sordular işte bunları müşrikler. Ya az. Kimle konuştu az evvel sen sesini duyduk. İşte oldu var ya Ebter. Ona konuş. Ebter. Peygamberimizin iki oğlu vardı muhteremler. Mekke mükerremede böyle. Biri Kasım ilk oğlu. Kasım da ölmüştü. İkinci oğlu Tahir. O da yeni ölmüştü. Şimdi onu olmadı öldüğü için ne dedi o? Ebter. Yani soyu kesik. Nesli kesik. Unutulur gider bu. Dedi. Peygamber bunu duyunca üzüldü muhtemelen. Böyle diyelim bu şekilde. Velhamdülü Habibim senin soyun kesilmeyecek. Yani duruşa anlayacaksın dünya yerine böylece. Asıl odur Ebter olan bir hamur. Şimdi gelelim muhtemelenler. Kurban ne demektir? Kısa tabii inşallah böyle. Daha başka konular var çünkü. Bu konu çok dolu. Kurban kurbiyetten geliyor. Kurbiyet, yakınlık. Allah-u Teala'ya manevi yakınlık, rızasına kavuşmak merhamdan böyle. Bu anlamına geliyor böylece. Şimdi kurban nasıl keserim muhteremler? Kurbiyet niyetiyle, yani Allah'ın rızasına kavuşma niyetiyle yılın belirli günlerinde belli hayvanları kesmek. Buna koydum var bak. Önce niyet. Allah'ın rızasına kavuşmak için böyle yılın belirli günlerinde belli hayvanları kesmek. Yani böyle. Yani belirli günleri 3 gün Hanefi'de muhtemelen kurban kesme günleri böyle. Bu ayın 10. gününde bayram biliyorsun böyle. Bayram namazı kılındıktan sonra başlar. Namaz kılınan yerlerde böyle. Daha önce kesilemez. Bayram namazından sonra başlar. O gün devam eder. İki günde kesilir. Üç günde kesilir. Güneş batmadan önce bitecek. Böyle. Güneş battı mı artık olmuyor. Böyle. Yani bir insan mesela hayvanı aldı ama oldu, cenaze oldu, şu oldu, bu oldu, bir yere gitti derken böyle üstüne geç geldi. Hemen güneş batma, akşam ezanı olmadan evvel kesebilirse yüzmek ayrı. Kurma muhtemelen. Kesemezsin oluyor böyle. Artık kurma çıktı muhtemelen böyle. Kurma almaz böyle. Ne yapacak almışsa ise onu böyle diri olarak bir fakire verebilir. İse satıp parasını fakire verebilir muhtemelen böyle. Artık kesemez muhtemelen böyle. Kesemez. Yani kurban bu 3 günde olur Hanefi'ye göre muhtemelen böyle. Arife günü olmaz. Onun kurban günü diyor muhtemelen böyle. Kes Arife günü ne oldu? Et oldu muhtemelen. Kurban olmaz muhtemelen böyle. Yani kurban 3 günde olur muhtemelen böyle. Şafi'ye göre 4. günü caiz. Akşama kadar olabiliyor. Bunlar nedir? Belli günler. Belli hayvan nedir bir hayvanlarla böyle? Evcil hayvanlar dört ayaklı olacak mıdır? Evcil ve dört ayaklı olacak mıdır? Ne bunlar? Deve biri tabi. Çok Arabistan'da. Manda, sığır, koyun, keçi mıdır? O kadar mıdır? Böyle. Tabiatı evcil olacak. Tabiatı mıdır? Böyle. Mesela et yenen geyik, büyük geyik. Kişi bunu gavrukları almış. Bu kişi evcilleştirilmiş, iyileştirilmiş bu şekilde böyle. Ama olmaz kurban muhtemelen böyle. O muhtemelen böyle. Hayvanın tabiatı ehil olacak, evcil olacak böyle. Demek ki deve, sığır, manda, koyun ve kişi olabilir böyle. İki ayaklara gelince, iki ayaklı. Tavuk, horoz, hindi, kaz bunlar. Eğer bir insan bunları direkt adak olarak veya kurban olarak keserse bu harama yakın günah muhtemelinde. Tahrimen mekruh oluyor böyle. Hatta eskiden bazı duyardık mesela böyle horoz kesiyor. Adamış. Bunun sevabı yok muhtemelinler. Tahrimen mekruh böyle. Çok günah bunlar muhtemelinde. Adak kesme onlara böyle. İki ayaklı olmaz. Dört ayaklı olsa evci olacaklar bunlar bu şekilde böylece. Bunun tabii yaşı da var bunların böyle. Deve 5 yaşını dolduracak. 5 yaşını dolduracak. 6 yaşında gün alacak. Sırmanda 2 yaşında olacak. Keşi 1 yaşında olacak keşimizler. Şart bir doldurmak keşinin böyle böyle. Koyun 1 yaşında dolduracak ama eğer koyunun kuzuları iri olsa, yani 6-7 aylık, 8 aylık mesela kuzu, yaş doldurmamış ama 1 yaşındaki hayvanlarla ayrı edilmiyorsa o da olabiliyor muhtemelen böyle. Ama keşi olmaz. Keşi 1 yaşında olacakmışsa şah keşi olmaz muhtemelen böyle. Yani buradaki yaş şu muhtemelenler hicri yıla göre ama böyle. Miladi gibi değil muhtemelen böyle. 10 gün daha kısa yıllar. Şimdi mesela diyelim ki geçen Kurban Bayramı Arife gününde bir kişinin bir koyunu doğurmuş. Muhtemelen böyle. Bu Kurban Arifesinde bir yaşını doldurmuş olmuş şey böyle. Hicri yıla göre böyle. Miladi göre göre daha kısa olmuş oluyor böyle. Bir de muhteremler ortak kesime, kurban ortak kesime, ortak hepsinin Müslümanı şart muhtemelen böyle. Ortakların biri, tam ismi Ali, Veli, Ahmet, Mehmet olabilir muhteremler. Ortakların birinin inancı sapıksa, yanlış bir inancı varsa, inansızsa kişi bu şekilde böylece, ortak olursa hepsini kurban boşa gidiyor muhtemelen böyle. Mesela Allah öyle insan var mesela böyle. Haşa Allah dine peygamberi soğuyor muhtemelen böyle böyle. Dini imana seviyor. Dini iman diye Allah korusunu seviyor. O anda derler kafir olur böyle. Derler onda kafir olur muhtemelen böyle böyle. Eşi varsa eşten nikah da boş olur muhtemelen böyle. Kendisi böyle. O anda öyle cihansı yıkanmaz, namazı kılınmaz. Böyle böyle. Ortak seçme gerekiyor muhtemelen böyle. Ortak seçme gerekiyor böyle. Sonra hepsinin de niyeti kurban olacak böyle. Mesela bir arada kasap. Mesela bakıyor ki bunda güzel bir iğne bulmuşlar. Ese almışlar. Ben de ortak olayım bunu böyle. Niyeti ama et saçacak. Olmadı olmuyor tabii böyle. Niyet değişim bu da böyle böyle. Oluyor. Bir de hisse, paylaş, ortaklık. Eşit olacak ortamdan baktığında. Diyelim ki mesela büyük hayvanlar, 7 kişi ortak olurlar mesela, işte 1000 lira, 1200 neyse böyle. Biri de desek mesela bu 1200'ü mesela düşüyor böyle, ben 1500 vereyim de eti fazla alayım. Olmaksa böyle böyle. Eşit olacak bundan böyle. Bir de bunun tartıyla paylaşımı gerekiyor böyle. Biz kardeşim muhtemelen böyle. Tartması gerekiyor. Ama efendim işte ya kim uğraşıyor onunla bu zamanda? Muhteremler ibadet bu ya değil mi böyle? Yok muhteremler böyle. Ne demek ibadet? Bir kişi kurbanlık hayvan almak niyetiyle evinden çıktı, işlerinden çıktı, gitti kurban pazarına gitti muhteremler. Her adamı sevap alıyor. Bak muhteremler böyle. Ya sevap muhteremler böyle. Hayvanlar geziyordu muhteremler böyle. Ona bakıyor, buna bak, ona buna bakıyor bu şeye böyle böyle. O gelmezse boş değil ki muhtemelen. Her adamın sevap alıyor orada. Eğer bakacak yer alsa evine baksa, onun sevabı ayrı bak muhtemelen. Onun sevabı muhtemelen böyle böyle. İbadet demek, bunun her zerre sevap muhtemelen böyle. Ona bir su vermesi hayvanına, ona bir yem vermesi, onu bir icabını alıp gezdirmesi mesela köydeyse köyün kenarına otatması, her adamın sevap alıyor muhtemelen böyle. Demek ki ne gerekiyor? Tartıyla ölçme gerekiyor. Kaç kişiyse böyle aynı olacak böyle şey. Yalnız buna bir kolaylık var. Mesela diyelim ki kardeşler yakınları böyle kesiyorlar mesela ortak olmuşlar kesiyorlar bu şekilde. Evler ayrı tabii böyle böyle. Evler ayrı. Eğer o anda dağıtma imkanları yoksa ne yaparlar? Arasına değişik bir şey koyacaklar muhtemelen. Mesela diyelim ki beşi böldüler. Bir yerine inen başına koyarlar muhtemelen. Bir yerine bacana koyarlar. Bir yerine derisi bir şey koyarlar bu şekilde böyle. O zaman kura çekerler olur muhtemelen bu şekilde böyle, böyle. Yani ibadette üşenme gerekiyor ibadetten muhtemelen böyle. Sonra kişiye eline gelirse kendisini kesmesi daha eftal muhtemelen böyle. Ne diyor bazı böyle? Ya benim işim alıyor. Ben işte merhametliyim. Peygamberimiz kendi kesti muhtemelen böyle. Hatta Veda Hacı'nda peygamber 100 deve kesti muhtemelen. 100 deve. Ama 63'ü kesti muhtemelen. 63 deve kesti peygamber. Hastalığı verdi. O kanı kesti. Niye o kadar 60 tane kesti? Su anlaşıldı ben bakıyorum. Yaşı o kadar ömrü o kadar muhtemelen böyle. 60 tane olacak muhtemelen bak. Bıtırmış da o zaman. Bilmiyor o zaman da muhtemelen böyle. Bir de bu ayda hac var muhtemelen. Hac böyle. Yani Şevval'de hacaya giriyor. Arkadan Zilkade geldi geçti. Zilkade böyle. Bir insan Şevval ayından önce Ramazan'da ihrama girse hac için olmaz muhtemelen böyle. O muhtemelen. Ömrü yapar. Hac o muhtemelen böyle. Amiristan Şevval ayında yani Ramazan ayının bayramı bir, Şevval bir muhtemelen böyle. İhram giyerse hac olabilir. Hacın da bir şartı, iki rüknü var. Şartı ihram. İhram giyme muhtemelen. Mikat yerinde giymesi de vacip böyle. Bir insan mikatini ihramını giyemedi. Orasına geç ne yapması? Dönemse geri dönmesi gerekiyor. Dönemezse ceza olarak bir kurban kesmesi gerekiyor muhtemelen böyle. İki de rüknün var yani farz. Bir Arafat'ta vakfe muhtemelen. Arafat var. El mühimi de bu. El mühimi de. Arafat'ta vakfe. Peygamber şey bu. El hacı arafe. Menca kalbi tuğlül feci milleti. Haccın özü arafe günü arafe vakfı yapmak. Nasıl bu inşallah? Cumartesi günü arafe günü muhtemelen böyle. Yani arafe günü genelde işte yoğun olur. Erkeğine kadınların muhtemelen. Çarşı, pazar, şunlar, bunlar el temizlikleri artık, bakı var, şunlar, bunlar yoğun olur bu şekilde. Ama arafe günü inşallah gönüllerimiz Arafat olsun muhtemelen. Arafat'ta muhtemelen. Hacın özü arafe. Kabe'ye tavaf edilirken tavafın çoğunda gene bir evli olabilir muhtemelen böyle. Hamile olabilir böyle böyle. Ama arafe günü Arafat'ta Peygamber orada muhtemelen bakmıyor. İrem Aleyhisselam orada muhtemelen. İsmail Aleyhisselam orada muhtemelen böyle. Hızır Aleyhisselam orada muhtemelen. Kutup orada muhtemelen bakmıyor böyle. Ne kadar evlullah varsa böyle görevli her birisi bazıları hem beden ruh, bazıları ruhan böyle böyle. Arafat'ta muhtemelen böyle. Yani yılda bir gün, yılda bir gün Allah'ın en sevdiği kulları bir yerde oluyor. Arafat'ta muhtemelen. Arafat'ta muhtemelen. Peygamber orada muhtemelen böyle. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam orada muhtemelen böyle. Hızır Aleyhisselam, kutuplar hepsi orada muhtemelen böyle. Yani duanın kabul olduğu yer Arafat muhtemelen. Arafat meydana muhtemelen böyle. Onun da daha güzel yeri var. Cebel Rahme. Rahme Dağı muhtemelen. Ortasında. Ortasında Cebel Rahme. Rahme Dağı. En üstün orası Hazreti muhtemelen böyle. Cebel Rahme muhtemelen böyle. Orası böylece. Şimdi hac ve ifat yapanlar İram'ın gün çıkmaz İram'da. Yani böyle. Çıkmaz da böylece. Temmüt yapanlar önce ömrü yapar çıkar tekrar hacca niyet eder böylece. Yalnız terbiye günü. Terbiye nedir böyle? 8. günü. Yani cumartesi arafa bir gün evvel cuma günü adı terbiye günü muhteremdir. O gün mina çıkılır. Bu da sünnet olan bir şey böyle. Terbiye günü böyle. Temmüt yapan da o gün hac için ihrama girer. Zaten ifrat yapan ihramlı kendisi muhtemelen böyle. Bakın terbiye günü. Arafa'dan bir gün evvel. Bir gün evvel. Sabah namazı Mekke'de kılınır, Kabe'de kılınır. Yola mine çıkılır muhtemelen böyle. Çıkılır böyle. Mina'da 5 vakit kılınır. Bakın burada bir Beytullah var değil mi? Bir Kabe var. Hacı Esad var değil mi? Böyle. Ne iş var Mina'da? Peygamber yaptı Peygamber. Peygamber. Peygamber. Onu anlayın bir sırrı. Anlarsın böyle. sabah namazını Mekke'de kıldı, sabah namazı peygamberleri böyle. Güneş çıktı. Oradan Mina'ya gitti peygamberle. Aşağı yukarı 5 kilometre bir şey böyle yani böyle. Yani bir saatte gidiliyor aşağı yukarı. Mina'da 5 vakit namaz. O gün öğle namazı. İkinci akşam yatsı, ertesi gün sabah namazı. Vakit Mina'da kılmak. Bu sünnet muhtemelen böyle böyle. Tabii günümüzde bunu pek yapamıyorlar. Arafat'a taşıyamadık için çok yoğun olduğu için o da olabilir böylece. Ama kim imkanı varsa oraya gittiği zaman inşallah bu sene uygulasın muhtemelen böyle. Yani sünnete tabi olmak, peygamber tabi olmak çok farklı bir şey muhtemelen böyle. Çok farklı bir şey muhtemelen böyle. Mina'ya gideceğim orada böylece. Şimdi hacın da bir özelliği var. Telbiye muhtemelen. Telbiye. Telbiye muhtemelen. Ne zaman telbiye başlar? İhram giydiği zamanlar, gerekse mikat yerinde, yolda mesela giyer, gerekse işte temettü yapanlar Mekke'de giyerler, şey giyerler bu şekilde. Ne yapılır? Bir kişi ihram giyeceği zaman nerede olsun böylece? Öyle temizliğini yapar, tıraşını keser, diğer temizliğini yapar ki yıkanır, gusleden muhtemelen böyle. İki rekat namaz kılınır böyle. İhram namazı deniyor ona. İki rekat sünnet muhtemelen böyle. Mikat yerinde daha önce kılınabilir. İki rekat namaz kılar muhtemelen. Namazda selam verince niyet eder. Niyet ettim Allah'ım rızalı senin için böyle. Hac yapma. Allah'ım bunu bana kolaylaştır. Bunu kabul eyle. Hac yapar muhtemelen böyle. Ondan sonra ne yapar? Telbiye getirir muhtemelen. Telbiye getirir başlamına. Telbiye muhtemelen. Biz getirelim inşallah. Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. En büyük ibadet ihramdayken telbiye yapmak. Bak. Demek ki farklı olur mu telbiye böyle. Lebbeyk Allah'ım emrindeyim. Tekrar tekrar teşneyim onu böyle. Senin başka ilah yok Allah böyle bu şey böyle anlamında. Bu telbiye başlar. Yolda giderken bunu getirir, namaz sonra bunu getirir, devamı getirir. Ta ki Mekke'ye girdi Kabe'ye görünce bunu keser. Tekbir alır, dua eder. İlk Kabe'ye görünce muhtemelen böyle. İlk Kabe'ye görünce en duanın kabulü o muhtemelen böyle. Yani Kabe hangi Kabe'ye girerse girsin, içeri girince böyle Kabe'ye gördüğü anda durur. Bakar, Allahu Ekber. Bu kadar. El kaldırır, dua eder. Ne, özel var mı? Yok muhtemelen. İşine doğuyorsun muhteremler. Ölmüş de hoca daha güzel dua eder. Muhteremler. Allah bizi aramıyor muhteremler. Kalp karşı muhteremler. Evet avukat güzel savunabilir o başka. Ama Allah katında o değil muhteremler. Kalp muhteremler. Böyle. Kalp gibi şöyle. Sonra Mina'ya giderken telbiye muhteremler. Erkekler seçti. Hanımlar kendi duyacak yavaş muhterem bey. Ondan getirirler. Yavaş getirirler. Mina'ya giderim muhteremler. Mina'da 5 vakit namaz. Başka bir şey yok. Mina'ya giderim böyle. Mina başka yok oraya böylece. Çadırda oturur. Yan oturur böyle böylece. Oradan meşride gidebilirse oraya meşride gider. Meşride hayf deniyor böyle. Oraya gidebilir muhterem böyle. O meşrinin başlarında toplanıyor. Evliler toplanıyor muhterem böyle. Varsın ben. Bu boş kalmarsın böyle. Gece orada kalır, yatar. Bak, Kabe'de yatmıyor muhtemelen böyle. Ertesi günü sabah namazı kılar, ertesi arefe oldu şimdi muhtemelen de. Arefe oldu. Sabah namazı kılar, güneş aydınlanınca yola çıkıyor oradan böyle, gidip Arafat'a muhtemelen, Arafat'a. Arafat, mahşer yeri muhtemelen böyle. Herkes kalkacak kabrinden, bembeyaz kefeniyle, çıkıyor Arap mahşerinde böyle. Her yıl bu tatbikatı yapılıyor. Dünya tatbikatı yapılıyor böyle. İhrama bürünmüşler böyle. Yani paşa da erdi muhtemelen böyle. Bakan da, veziri de, kapıcısı da, şoförü de. Ayrılmadı. Zengin fakiri. Herkes muhtemelen böyle. Herkes İki parça ihram böyle. İyi büyük havlu böyle. Biri altına peşimal gibi. Üst alnı bu şekilde böylece. Zengin fakir eşit. Bu şekilde böyle. İhramlı Arafat'a gidiliyor muhtemelen. Arafat'a böyle. Yani Arafat hacın özü o muhtemelen böyle. Arafat'ın vakti o gün Arafat günü öğle namazının zaten sayma başlıyor muhtemelen. Zabalından sonra öğle vakti girdi mi başlıyor muhtemelen. O gün bütün gün vakti. Gece de dahil. Ertesi bayram sabahı imsak vaktine kadar Arafat devam ediyor vakfe. Demeler. Niye böyle vakfe diye devam ediyor? Bir insan geç kaldı yolda. İstemezse deveyle geliniyor. Deve hastalandı. Bir şey oldu. Günümüzde arabası arızalandı mesela. Bir şey oldu. Uçak ertelenmiş oldu mesela böylece. Arafat günü geldi ama ne yapar? Hiç olmaz Kabe muhteremler. Direkt Arafat'a çıkmaya çalışır böyle. Tavaf bırakır o gün böyle. Arşama çalışır böylece. Eğer kişi Arife günü öğleden sonra yetişemedi, akşam da yetişemediyse böyle gece sabah karşı gelsin, imsak vaktine gelmişse hacı tam muhterem böyle. Yetişemedi, bayram sabah artık imsak vakti girdi. Yani tam arama deniyor buna. Ondan sonra geldi, hacı olmadı o sene muhtemelen böyle. Olmadı muhtemelen böyle. Kurban keser şeyden çıkar böyle, yerden çıkar. Ama hacı olmadı muhtemelen. Seneye onu yapması gerekiyor muhtemelen böyle. Hatta bir insan hasta olsa, kişi trafik kazası geçirdi Allah korusun mesela, baş hastalık oldu, ağır hasta böyle. Ağır hasta, hastaneye kaldırmışlar. Birkaç yaptırı böyle, bugün ne? Bugün Arafat günü öyle mi? İle beni götürün. Yakında kim varsa ben. Beni götürün muhtemelen der. O hastayı alsalar, oraya götürseler, orada yatıyor ama. Kalkıyor muhtemelen. Yatıyor burada böyle. Orada az bir şey bulunsun, duramıyor orada. Sancı sorun mesela. Dönsün gelsin, atlamaz muhtemelen böyle. Yani dua etmez falan şart diyor muhtemelen böyle. Orada oldu mu yeter muhtemelen böyle. Hatta belgün komoda olsa mıydı bak böyle. Yani yoğun bakımda olsa, komoda olsa, belgün de olsa böyle o şekilde kendi bilinci yok mu teyemler. O şekilde onu Arafat'a götürsünler. Oraya biraz kalsın, dönüp getirsinler. Hacı'nın yatağı muhtemelen böyle. Yani bunu belirli muhtemelen böyle. İnsanın başına gelebilir, yakın insan başına gelebilir böylece. Arafat'a gün Arafat olmak şart muhtemelen. Yani bu şekilde böylece. Onda en mukaddes kutsal yeri Cebel-i Rahme. Rahme daha böyle. Peygamber'in yakını durdu muhtemelen. Çıkmadı peygamber. Çıkmadığı için çıkmamak daha iyi diyorlar muhtemelen böyle. Çıkıyorlar gerçi böyle. Fakat çıkmamak daha iyi. Peygamber çıkmadı muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile o gün biliyorsun orada. Öğle ikindi beraber kılınıyor muhtemelen orada. Öğle ikindi. Bir ezan iki kamet getirilir. Bir ezan. Öğle ezan okunur. Kamet denir. Öğlenin farzı kılınır. Sefer iki kere kılınır böyle. Yine kamet denir. İkinin farzı kılınır. Öğle vaktinde kılınır böyle. Neden o? Vakfeye zaman kalması için orada mümanın dua muhtemelen. Dua muhtemelen böyle. Yani genelde vardır dua anlar vardır böyle. Çok güzel kelimeler, sahabeler böyle bağırlar, çağırlar, şuna bağırlar, coşturur insana bu şekilde. O ne bitti dua etti. Tamam der. Ne diyorum bak. Gönül muhtemelen, gönül muhtemelen böyle. Tamam da amen de. Katıl onu muhtemelen böyle. Ama kendi muhtemelen böyle. Biraz da ikinden sonra muhtemelen. İkinden sonra orada hava değişiyor muhtemelen. Hava değişiyor orada muhtemelen. Çok hava değişiyor ikinden sonra muhtemelen. İkinden sonra orada böyle artık böyle muazzam bir mali hava çöküyor muhtemelen böyle. Peygamber, iki peygamber, üç peygamber muhtemelen. Hızır Aleyhisselam, kutuplar, hepsi onlar böyle. Yani duanın en yoğun olduğu vakit ikinden sonra, ikine baktıktan sonra orada böyle. Ve o dağa yakın bir yerde. O dağın bir özelliği var, üzerine bir işaret var muhtemelen böyle. Böyle işaret var. Ne bir işaret muhtemelen? Adem Aleyhisselam onun için çıktı muhtemelen. Adem Aleyhisselam çıktı böyle. Adem Aleyhisselam çıkıp dikildiği yer, bugün hala belli muhteremde. Bir işaret muhteremde. Böyle. Neye çıktı onun için adamlar çıktı muhteremler? Biliyorsun Adem babamız cennetten dünya sürgün geldi. Biz yani sürgün geldik muhtemelen. Sürüldük. Cezalıyız muhtemelen geldik böyle. Adem babamız indi Seylan adasına. Seylan. Bugün adı Sri Lanka. Devlet bugün. Hindistan'ın güneyinde ada. Şu an. O zaman adı değilmiş ama. Hazreti Havva Validemiz Ciddi'ye indirme. Deniz kıyısına. Bir ayrılım artık onlara. Ceza. Tek insan Adem Aleyhisselam. Bir de gece indiler. Karanlık. Cehennete kalmışlar 1000 yıldan fazla dünya yolu ile muhtemelen. Görmemişler karanlık. Bilmiyorlar karanlık ne olduğunu böyle. İndiler. İkisi ayrı bir de. Adamımız Hindistan'ın güneyinde. Hazreti Havva Ciddi'de. Sonra bir sınavı orada. Ama ne bir ev var? İnsan evi varlık yok. Vahşem var muhtemelen böyle. İndi Adem Aleyhisselam. Allah Allah. Kapı zifir karanlık böylece. Hep burası acaba böyle mi? Korktu muhtemelen böyle. Bu şekilde vahşemden geldiler muhtemelenler. O zaman köpekten korudular bak muhtemelen. Köpekten muhtemelen korudular. Kendinden korudular. Köpekten sahipten sağdılar. Korudular muhtemelen böyle. Adem Aleyhisselam bir taraftan üzgün, ağlıyor, gözleri yaşlı, Allah'a karşı günahkarım diye böyle durmadan ağlıyor, tevbe ediyor. Bir de kalp karanlık, süper karanlık nasıl yaşanır bu dünyada? Murat'ta cennete geldi. Sonra tabii elhamdülillah tulu fecir oldu. Aydınlandı, güneş doğdu. Etrafını görmeye başladı ondan sonra. Uzun zaman böyle devam etti Mevlam. Hazreti Havva da ciddi böyle. O da tabii deniz kenarında. O da indi karanlığa. Ama tabii acıktılar şimdi bunlar zaman geldi. Acıktılar. Adem Olmaz'ın kaldığı sinir adası muhtemelen yani en doğal orası dünyanın şu anda mı? Gene ben tam böyle. Her bitki var mı böyle? Her şey orada olur mu böyle? Yani. En güzel doğal sinir adası muhtemelen günümüzde böyle böyle. Adem Olmaz ne yaptı böyle? Tam doğal meyveler böyle. Onları tabii yeme başladı. Havanamız baktı ki Cidde Kızılderiz'in kıyısı. Cidde çöl, kum muhtemelen böyle. Sağın sonuna baktı. Acıktı ama ne yesin bir şey yok bu şey böyle. Denize baktı. Balık üst üstüne. Kimse alamıyor ki balıklar muhtemelenler. Balık. Bunlar alıyor bari muhtemelen. Su bana başlarına girdi böyle. Elini aldı. Aldı. Baktı canlı. Tuttu bu şey böyle. Öyle yenmiyor bu şekilde. Bir taşa koydu bak. Koyunca böyle hayvanı ölü taşta. Baktı ki kızarıyor altı benim. Kızarıyor böyle. Öbür taraf çevirdi. Kızardı muhtemelen böyle. Taşta böyle. Öyle yemeye başladı kendisi de böylece. Sonra abim teyzeyi kabul etti. Adam dedi ki Adem Aleyhisselam ya Rabbi burada sıkıldım ya Rabbi ne yapayım? Buyurdu Mevlam git Mekke'ye git. O zaman Kabe'nin yerinde başka bir bina vardı. Adı Beytül Mamur'du. İnci'den. Değil mi İnci'den? Bir tek yapbari böyle. Git Mekke'ye git. Orada benim binam, beytim var. Beytül Mamur var. Melekler orada tabi ediyorlar. Ona karış. Adem babamız kalktı muhtemelen Sri Lanka'dan. Boyu uzun tabi ona böyle. Tabii peygamber de yürüyüşler böylece. Ta Mekke'ye kadar geldi böyle. Bazı yerde az bir dinlendi. Bazı yerde daha çok dinlendi. Nerede fazla durmuşsa oralara bir il oldu, kasaba oldu muhtemelen böyle. Ve az kalmışsa orada küçük köy olurlar muhtemelen böyle. Kaldı yerler böylece. Urfa'da uğramış oradan adamımız. Kabe'ye geldi. Yani Kabe'den Mekke'ye geldi. Beytül Mamur. Tabi güneş vurunca İnci de cennet incisi an böyle mi de. Bembeyaz, şeffaf, güneş parlatıyor böyle. Gözü kamaştı. Aynı gibi parlıyor bu şekilde. Melekleri de görüyor. Ya tavaf ettiler böyle. Tavaftan sonra şimdi aklı havasında. Ya hava yok derler. Tevbe kabul oldu. Artık affoldu elhamdülillah. Rahat yerde ama havası arıyor şimdi muhtemelen böyle. Gitti güneye doğruya doğru. O tarafa gitti böylece. Arafa'da gelmiş. Baktı bir tepe. Büyük dağ değil mi? Bir tepe böylece. Ona çıktı. Bir yere dikildi. İşte dikildi ya aynen duruyor mu? Böyle. İşaret var böyle. Dikildi böyle etrafa bakındı. Bakındı. Müzdelife doğru baktı. Havva'yı o gördü muhtemelen. Onun tabii gözü keskin. yani 5 kilometreden fazla Müzdelife şeye Arafat'a. Oradan onu gördü. Havadan da onu gördü muhtemelen efendim. Böyle. Bir gördü. Müzdelife. İzdilaf içtima bir araki anlamına geliyor muhtemelen. Adam olsa indi oradan hızlıca Müzdelife orada kavuştu birine muhtemelen bu şekilde böylece. Bir de bayram geceleri muhteremler, kıymetli geceleri, bayram geceleri. Ben hayretel, fıtır ve hayretel adha, biraz kısa geçeyim inşallah. Bir kimse ihya ederse, Ramazan bayram gecesini, bayram gecesini ihya ederse. Yani pazarı, pazarı, bana gece, bu gecedeki şeye göre böyle ederse. Lemü kalbi yemet temutül kulüb. Kalpten öldüğü zaman o kişinin kalbi ölmez mi? Kalpte öldüğü bir zamanda, yani kalpte gafil, Allah unutmuş da muhtemelen. Günahsa aramıyor muhtemelen. Herkes haram, helal, faiz, anlamıyor işte böyle. Dalmış insan dünyaya böyle şey. Namaz kılan bile baştan sahibi namaz kılığı zamanlar, kalbi zamanlar o kişinin kalbi ölmüyor muhtemelen böyle. Bahrem gerisi ihya eden, bahrem gerisini. Neden kıymetli? Genelde iş çok o güzel muhtemelen. Kadına iş tabii çok güzel böylece. Artık silme, sürmeler, titizlik böyle camları sil, onları sil, perdeleri, şunlara, bunlara tatlı yapmayan, şunlara, bunlara yapmayan böylece. O anda akşamı iki yatsıya yakın kılar. Kılanlar tabii. Artık yatsıya ne zaman artık bulursa kısa kılmaya çalıştır. İşte kim o gece muhtemelen bir hadise geceyi böyle. Yani işini az yapar biraz böyle. O gece iki gece var senede muhtemelen böyle. Akşamını kılar. Evvelini kılar, kazanmasını kılar, bilhassa Kur'an-ı Kerim okur, Yasin-i Şerif okur muhtemelen, ölü ruhuna bağışlar, sahabe şey getirir böylece. Bir şey yaparsa, ne doğal iş yaparsa bunlara böylece, o kişinin o anda kalp uyanıyor be. Kalp uyanıyor. Uyanıp kalp uyanıyor derler. Kuluna kendine gelir muhtemelen, kendine gelir böyle. Sanki böyle karanlıktan çıkmış, yer altından çıkmış böyle be. Işığa çıkmış böyle. Öyle dünyaya göre muhtemelen bakar. Allah'ım ben ne gafilmişim böyle. Ben hiç yaratıldım böyle. Neyi yer yarattığı Rabbim benim böyle. Benim görevim ne böyle. Koş koş dünyaya koş. Ne oldu? Sonunda ne oluyor? Sıfırı sıfır muhtemelen böyle. Hepsinden bırak. Tam düzenini kur. Tam düzenini kur. Hepsini yerine getir. Aslında böyle karşılatıyorum böyle. Ya Azrail ne zamansı geldim be değil mi ya? Yılı uğraştım ancak bir ev sahibi oldum. Eşya sahibi oldum. İşimi ancak kurabildim. Ya zamanım işte bunun. Ya bir sene sonra gel. Yok. Bir dakika yok. Neden kalp uyanmayınca insan farkına varamıyor. Yani yaşlı da olsun böyle. Ne olursa olsun böylece. Sanki aç kalmış gibi, aç kur gibi saldırır dünya muhtemelen böyle. Hırs, itiraz şundan bu yapma bu şekilde. İnşallah iki geceyi de iyi etmek kurumu geçirir muhtemelen. Bir de bayram namazı. 10 Temmuz'da inşallah muhteremler. Bayram namazı kimlere vacip oluyor? Bu vacip. Hanefi'de tabi. Diğer mesele sünnet-i müvekkettir. Kimlere vacip muhteremler? Cuma namazı kimlere farzsa onlara vacip muhteremler. Yani cuma namazı kime farzsa. Her mesele bu fark etmiyor böyle. Cuma namazı kimlere farzsa onlara bayram namazı da vacip olmuş muhteremler. Kime farz cuma namazı? Erkekler değil mi muhteremler? Kadın değil muhteremler. Farz değil böyle. Niye kadına farz değil? Kadın ayrım var mı burada? Var. Ne ayrım var burada böyle? Kadının 3 tane çocuğu var muhteremler. Biri daha 3 aylık. Biri 2 yaşında. Biri 5 yaşında. Ne yapacak kadın farz olsa? Bırakacak mı evde muhteremler? Barışsa gidiyor şey muhteremler. Komşuya bırak. O da geçecek cumaya. Farz olsa böyle. Bak Mevla ne yapıyor? Mevla muhtemelen kadınmış farz kılmıyor böyle. Farz kılmıyor. Allah korusun böyle bir şey olsa değil mi? Çocuklar öyle sabah baba ateş mi ateş şundan bundan ben yakalıyor yakalıyor. Hür olmak. İşte mukim olmak. Yani bir insan sefir olana cuma farz olmuyor muhtemelen. Bir insan cuma günü mesela seferde, yolda. O cuma farz olmuyor muhtemelen bak. Efendim özel cuma bir araba çekti, cumayı kılıp yok bundan böyle. Öyle yıkılacak ama böyle. Demek ki cuma namazı kimlere farzsa onlara bayram namazı kılmak da vacip olur muhtemelen böyle. Yani kadınlara vacip diyor muhtemelen. Ama kısa olur mu? Olur tabii. Cuma'ya da kısa olur böyle. Şimdi bayram namazı ne zaman başlar muhteremler? Bayram sabahı. Güneş doğduktan sonra bir kısa devre vardır. Kiraat vakti böyle. Kiraat vakti vardır böyle. Güneş doğarken namaz kılınmaz muhteremler böyle. Batarken kılınmaz. Güneş tapanına benzemeyen kişinin. Güneş doğacak. Bir iki mızda bu çıkacak böylece. Bu tabi eski yokmuş saat. Bunu ölçü vermişler. Mesela en kolay bir ölçü var bunda. Acaba vakit geldi mi? İşrak vakti o zaman mı başladı zaten benim vakti beyler. Eğer doğu ufku düşse ama mesela ya denirse doğu ufku benim beyler. Kişi ne yapıyor? Güneş doğdu böyle. Çenesine göğsü dayayacak mı tabi böyle. Dayayacak böyle. Güneşi göremiyorsa o zaman bayram vakit girmiştir muhtemelen böyle. İşrak vakti girmiştir diğer zamanda. Çenesini göğsüne dayayacak muhtemelen. Tabii güneş yukarıda göremiyoruz muhtemelen böyle. Eğer daha güneşi görüyorsa güneş aşağıda. Daha kiraat vakti muhtemelen işte böyle böyle. Hep günümüzde saat var muhtemelen. 45 dakika falan geçti başlayacak günün doğumdan sonra böyle. Bayram namazının vakti başlıyor. Ona demek kılmak şart mı? Yok diyor muhtemelen. Zamana kadar, öğle vakti vakti var. Öğleye kadar böyle böyle. Öğleye kadar vakti var zaten böyle. Öğle azından olmadan an böyle. Yani kiraltı girmeden aç yarım saat öğleye kalıncaya kadar kılınır muhtemelen böyle. Olur ya sabahtan yağmur oldu, sel oldu, bir şey oldu. Hemen toplanamadılar bir şey oldu mesela. Bir beyan özür oldu bir şey oldu böyle. Kılamadı. 3 saatse, 5 saatse, 10'da, 11'de mesela günümüzde 1'de olduğuna göre öğle azından 12'de kılabilirim bari namaz kılamadım. Bir de eğer bayramın birinci günü Ramazan bayram birinci gününde Ramazan bayram birinci gününde o gün bayram namazı kılınamazsa özür olsa Allah korusun deprem oldu bir şey oldu mesela bir engel oldu kılınamadı böyle öğleye kadar kılınamadı öğlesine kılınamaz. Ertesi günü kılınır öğleye kadar. Üçünü kılınamaz ama bir de geçti. Kur'an bayramı üç gün kılınabilir Kur'an bayramı muhtemelen böyle kılınabilir. Şimdi bayramın özelliğine muhteremdir. Hutbe var değil mi böyle bayramda böyle? Bayram namazı böyle. Bayram namazı vacip Hanefi'de. Diğer de vacip anlamına geliyor. Kuvvet-i sünnet olanlar diğer mezheplerde. İki rekat olmuş oluyor. Ezan yok bunun şeyin bayram namazı. Bu Arabi namaz. Ezan yok bunda. Kamet yok bunda böyle. Vakit girdi mi ne oluyor? Girdi mi bu şekilde? Ayağa kalkar cemaat böyle. Namaz kılacaklar. Şimdi bayram namazı yılda iki defa kılındığı için genelde unutuluyor nasıl kılındığı. Sonra elhamdülillah yeni gençlerimiz çok öyle bayram namazı muhtemelen. Allah şükür elhamdülillah. Bakıyorum yani çok genç çocuklar böyle. Yani bayram namazı zaten böyle canlı böyle inşallah namaza giriyorlar muhtemelen böyle böyle. Ne yazık ki onlar çoğun orada bir şey verilemiyor muhtemelen böyle. Öyle muhtemelen böyle. Yani bayram sabahı ona göre sohbet olmalı muhtemelen böyle. Yani gençliğe hitap etmeli. Uyarmalı. Namazı teşvik etmeli muhtemelen böyle. Yani bayramdan bahsetme olmazsa kurbanlık etme kurbanlığa böyle. Şimdi iki rekat bayram namazı muhtemelen sıkılacak muhtemelen bu şeyler bu. Niye dedi Allah için? Mesela Kur'an bayram namazını kılmaya. Ramazan kılmaya be. Niye Allah için? Ramazan bayram namazını kılmaya. Yani tekbir aldı, uyudum, hazır imama. Tekbir aldım başım bak. Normal böyle. Allah'a ver diye tekbir aldık, el bağladık. İmamla beraber. Ne yapılır? Okur işte Sübhaneke. İşte gizli okur. İmam da okur, cuma okur. Sübhaneke böyle. Sübhaneke bitti. Diğer namazda hoca ne yapıyor? Seçti namazında Fatiha'ya okur böyle. Bu defa Sübhaneke bitince ne yapar? İmam Efendi muhtemelen tekbir alır muhtemelen. Allahu Ekber kaldırılır, indirilir. Beklenir. Üç tesbih miktarı Sübhaneke'ye kadar böyle. Beklenir. Bir. Allahu Ekber. İki. El kaldırıldı, indirildi. İki. Gene biraz beklendi. Üç tesbih miktarı. tekrar tekrarlanır. Allahu Ekber. Üç tekbir bağlanır muhtemelen böyle. Yani birinin bakmaması gerekiyor insanın tabi orada böyle. El bağlanır. Hoca Efendi yapar, İmam Efendi secde okuması vacip. Sabah namazı gibi muhtemelen. Yani günün zamanında gizli okunur. Bana ama secde okuması vacip. Böyle. Fatih okur. Elim okur. Arkadan bir zammüsur okur böyle. Ayet okur, zammüsur okur muhtemelen. Ondan sonra ne yapar? Tekbir alır, rüküya gidilir. Secdeye gidilir. Ayağa kalkıyor, iki rekete kalkıyor böyle. Bir rekete bitti böyle. İkinci rekete kalkınca hemen el bağlanır muhtemelen böyle. Hoca hemen elham okur, zam-ı sure okur. Zam-ı sure okur muhtemelenler. Şimdi bu da ne var burada şimdi böyle? Rükü gidilmez, zam-ı sure bitti. Mesela derim ki elham meşe okudu. Bitirir bu şekilde. Tekbir alır gene böyle. Allahu Ekber. Bu biraz farklı olması gerekiyor imamların böyle. Alıyor çoğu genelde böyle. Allahu Ekber yine bir. Allahu Ekber iki. Allahu Ekber üç. Eli sağında. Dördüncüde Allahu Ekber der. Rüke gelir muhtemelen böyle. Bu kadar muhtemelen. Altı tekbir var bunda fazla olarak bunlar. Hanefi'de. Şafi'de yedi tekbir ilkinde iki rekatte beş tekbir muhtemelen böyle. Bu şekilde Şafi'de. Sonra ne yapılır? Hutbe okunur. Hutbe muhtemelen der. Cuma namazında hutbe önce okunuyor. Namaz sonra kılınıyor. Bayramda önce namaz kılınır, hutbe okunur muhtemelen der. Neden? Her şeyi bilmek lazım muhtemelen böyle. Cuma günü hutbe farzdır ve cumanın şartı muhtemelen der. Cuma edasının şartı, şart. Ne demek şart? Olmadan namaz olmaz muhtemelen böyle. Namazın şartı var mesela? Hadis-i taharet. Abdest namazı kılamazsın muhtemelen. Kıbrıda namazı kılamazsın böyle. Ön şartına getirilir. Cuma günü hutbe okunması namazın şartı, cumanın şartı olduğu için ne yapılır? Önce cuma hutbe okunur muhtemelen böyle. Ondan sonra cuma namazı kılınır böyle. Bayramda ise hutbe okunması sünnettir muhtemelen böyle. Dört mesele sünnettir, hutbe okunması. Ne olur? Önce bu işi namaz kılınır muhtemelen. İbrahim namazı kılınır. Hoca namazı bitirdi mi, minbere çıkan muhtemelenler, hiç oturmadan, karşısında bir şey okunmadan, minbere çıktı gibi şey yapmadan, evvela bir tekbir getirir muhtemelenler. İmam böyle. Bu da sünnettir muhtemelen böyle. İmam Efendi minbere çıkar, hiç oturmadan, demeler cemaatine tebliğ getirir. Ondan sonra elhamdülillah teşebbüt böyle. Savaşçıya getirir, bunları getirir böylece. Ve biraz ondan sonra nasıl edilir böyle. Konuyla ilgili bazı konular böyle. Vaizin sohbet yapar bana sana. Az bir oturur. Tekrar kalkar. İkinci hutbe. Ondan sonra iner oradan. Namaz kılığına gelir. Dua eder muhtemelen böyle. Hem işte müezzinlikten, bayram namazının müezzinden neler yapması gerekiyor? Ne yapma gerekiyor? Ne okuma gerekiyor? Şimdi aklıma geldi muhtemelenler. Aşağıdaki belki 20 sene önceki bir konu. Bir gençle karşılaştım yolda. Dedi ki bana, ben de müezzinlik yapmayı seviyorum dedi. Müezzinlik yapmayı seviyorum ben dedi böyle. Ama dedi nasıl yapmam gerekiyor? Meşreket namazdan farklı, cumadan farklı, bayramdan farklı, farklı bir şey okunuyor bu şey böyle bence. Bunu da araştırmış bu. İlmihallere bakmış, Türk ilmihallere bakmış, bulamıyor bir şey böyle. Müezzinizin görevi, üç görev var mıydı? Üç görev, müezzin muhtemelen. Ezan okun bak. Müezzin görev muhtemelen böyle. Aldığı haram oluyor muhtemelen böyle. Eğer okunmasa, aldığı haram muhtemelen. Zaten müezzin, adını ismi fail, ezan okun anlamına geliyor muhtemelen. Şimdi ne yapıyorlar muhtemelenler? Merkez sistem. Ama şu an sıkı değil muhtemelen böyle. Yani serbest şu an böyle. İşine gelmiyor muhtemelen böyle. Hele zamanınıza gelmiyor camiye ki. Bakıyorum camiye kapalı karanlık muhtemelenler. Hoparlör okuyorsun hoparlör. Ezan mı o ezan değil mi? Vallahi değil muhtemelen değil muhtemelen. Ezan sınav nasıl koyuyor muhtemelen böyle. Müezzinin ilk görevi ezan okumak muhtemelenler. Bak. Şimdi ne yapıyorum müezzinler şimdi böyle? Oturuyor müezzinliği efendim. Alıyor mikrofonu. Allah'ın razı olsun. Yazık olmuş sana be. Senin görevi ezan okumak. Çık ezan okusan sen. Hem yukarı çıkman gerekiyor. Yerde haram mikro olmadan böyle. İkincisi kâmet muhteremler. Üçüncüsü, eğer imamın sesi yetişmese o da tebliğ eder. Nasıl yapılıyor Mekke'de, Medine'de müezzin okuyor muhteremler? O da tebliğ eder böyle. Allah'a emanet, Allah'a emanet, ama şey yapmamış şey böyle. Bu kadar muhterem böyle. Şimdi oldu muhterem böyle. Ramazan'da değişik müezzinlikler böyle. Yöre göre değişiyor böyle. Bayram sabah artı ayetlik okullar, müezzin şunlar uzun bu şekilde böylece. İmam Efendi inatlarına namazı kıldırır zavallı, yazık olsun muhteremler. Kısa okul, bayram namazında ihlasla şeyini kaldırır. Müezzinlik 10 katı şey okur buna böyle. Bidat buna muhterem böyle. Şimdi bu genç muhteremler araştırma kitaplara, ilme bakıyor böyle. Nasıl yapması gerekiyor müezzinliği? Yani araştıran kişi mümkün böyle. Göreyim diyor. Bili yapayım bunları böyle. Bulamıyor tabii böylece. Üç şey buluyor böyle. Ezan, kâmet ve tebliğ. Allah'a gibi, o da Allah'a gibi böyle. Bir imama soruyor. Hocam be diyor, ben diyor müezzin yapmak istiyorum ama diyor böyle. Ben diyor aradım, bulamadım diyor. Bu nerede, hangi kitapta var bu? İmam gülüyor. Neye güldün hocam? O kitap olmaz ki bunlar. Neden? Kitap yok bunlar, kitapta bunlar. Gel duruyor, peki hocam, kitapta bunlar yoksa o zaman bidat değil mi bunlar böyle muhtemelen böyle? Tabii cevap veriyor muhtemelen böyle. Efendim tesbih çektiriliyor. Yani bu Türkiye'de muhtemelen yok, başka muhtemelen yok. Herkes çekiyor muhtemelen böyle ya. Komutla böyle. Hatta bunlar şöyle diyor büyük alimler muhtemelenler. Metbu tabi oluyor. Metbu tabi oluyor. Metbu tabi olunan. O bu sefer tabi oluyor. Çünkü Resulullah Peygamber'e mihraptan namaz kıldırır muhtemelenler. Namaz kıldırın. Bir abi işten bekliyor şimdi. Bir adaya neresin? Subhanallah. Subhanallah. Bak imam bekliyor böyle. Subhanallah. Duruyor muhtemelen. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Komutla muhtemelen. Nereden çıkıyor bu tatlı muhtemelen beraber ya? Bunun zararı var mı? Var ya muhtemelen. Bazı çok hızlı çekiyor tesbihini. Bazı yavaş çektiriyor bu şeyi böyle şey. Bir de mühendis alıyor raporları. Çın. O namaz kılan var. Ama da geç kalanlar var. Sünneti yavaş kalanlar var. Onda ayetlik okuyanlar var muhtemelen değil mi? Açıyor, ağlıyor yani o mikrofonu. Bağırır, çağırır muhtemelen. Vallahi azim muhtemelenler. Şöyle kitaplarda muhtemelen böyle. Bir imam. Eğer ki cemaatin duyulan fazla sesine bağırırsa mekruh oluyor. Bakın mekruh muhtemelen böyle. Mekruh muhtemelen böyle. Mikrofon olmasa bile bakın muhtemelen. Olmasa bile. Genelde sabah namazında bir saf cemaat olacak muhteremler. Yanı takıyor mikrofonu mu takıyor? Bağır çağır böyle. Arkada müezzin alıyor mikrofonu böyle. Bağır çağır muhterem böyle. Hep bunda kıyam alamadığımız al korsunlar muhterem böyle. Şimdi bu konuda girdik araya. Bağır namazı bitti mi lan? Hutbe okundu. İmam aç kendimi dua etmesi lazım. Sünnet muhterem böyle. Dua eder. Amdir. Bana bitti muhtemelen. Ne gelik ondan sonra böyle? Bayramlaşmak da iyiydi Mustafa. El öpme değil muhtemelen böyle. El öpmek, hele Türk usulü el öpmek, Allah korusun iman tehlikeli muhtemelen böyle. Secde diyor kula. Eğilip alnı koyuyor. Medine Emirleri'de muhtemelen had zamanında bir Türk hacısı. Böyle nedir böyle kilolu milolu böyle gösteriş yani şaşalı böyle falan böyle. Dışarı çıktı böyle. Onu tanıyamam böyle. Gençler geldi el onu öpmeli. Eğilip böyle elini öptü. Alnını koydu bu şekilde. Oradan bir Allah dostu muhteremden. Medine'nin muhteremden. Subhanallah. Subhanallah. Ahlaku illa billah. Şirk. Allah şirk budur. Bu Allah şirk budur. Şey bu dedi muhterem böyle. El öpmek muhteremden yokmuş böyle. Elini tutup kendini öpmeni olmuş Araplar mahvamızda böyle. Şimdi abim böyle oturur böyle. Hacı teyze, hacı babalı değil mi? İşte oturur. Eli öpmesine bakalım böyle. Ne saygısız değil mi? Ne saygı insan böyle be. Oturur böyle. Öyle ayakta mı? İki bütün olacak. Yani secde muhterem. Öpecek bir anında koyacak böyle. Eğilip alnı eğdil mi? Bu secde muhterem. Allah korusun. İman edilir Allah korusun. Öptüren muhterem Allah korusun böyle şey. Mustafa sonra Mustafa. El sıkmıyor böyle. Yaşma yok bundan muhterem böyle. Bir de muhteremler bayram günleri gerçi günümüzde ziyaretler kalktı muhtemelen böyle. Yani bayramın artık bir tatil, eğlence, böyle bir gezintiye dönüştü. Ama bunun şeyin çekil bir bari muhtemelen değil mi böyle böyle. Yani bir savaştan çıkma gibi böyle. Küçük bir meydan çıkma gibi böyle. Yani 100 kişiyi buldu, öldüler bazen. Kaç misli yaralılar. Arabalar harap oluyor, şu oluyor, bu oluyor, yaralılar, şunlar, bunlar muhtemelen böyle oluyor böyle. Sonra trafik sıkışıyor. Yoldayım ben mesela. Bekle, izdiham, telaş, melaş bu şekilde böyle. İşte ne o? Tatile gidiyor muhtemelen, tatile gidiyor. Haram günah işlemeye gidiyor muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Ne de bari özellikleri? İki ziyaret vardır. Sağ olanları, ölüleri. Ölenler de bekliyor ölenler muhtemelen böyle. Kabirlerden muhtemelen ya benim ya. Ya muhtemelen. Kabirden muhtemelenler. Adı cemaatimiz öyle diyor bir Allah dostu, bir öyle diyor muhteremler. Yani kalp açık olan birinden duydum. Kimin diye ziyaretçi olmasa bayram günlerinde o da böyle bakıyor bir ah çekiyor bile diye böyle. Olmasa böyle. Ziyaretçi bekleniyor muhteremler böyle. Bekleniyor bu şekilde. Bayram günleri mezar kabir ziyareti muhteremler böyle. Ona selam verirler muhteremler. Onlara bizi görürler ve selamı alıyorlar muhteremler. Onlar bizi görüyorlar, bekliyorlar bunlar böyle. Alıyorlar mı selamları bu şekilde böylece. Orada biraz oturmak, beklemek, acele etmemek gerekiyor muhteremler böyle. Yakınlarına bilhassa böyle, acele etmemek gerekiyor böyle. Böyle selamlaş, bir ünsiyet muhteremler. Özlem duyuyor muhteremler böyle. Vallahi özlem duyuyor muhteremler böyle. Öldü değil ki onlar, şu ölmüyor. Değil muhteremler. Özlem duyuyor muhteremler böyle. Yavrusu geldi böyle, karısı geliyor, şu geliyor, kolesi geliyor, eşi geliyor mesela. Henüzse bir yakına geliyor bu şekilde böyle. Biz seviniyor muhtemelen böyle. Hele yakına bir araya gelirse böyle, daha seviniyor muhtemelen böyle. Seviniyor böyle. Ah, otuzlar daha burada biraz muhtemelen böyle. Ya otuzlar burada daha böyle muhtemelen. O kadar istiyor bu şekilde böylece. Ne yapmak lazım orada? Tabii hediye. Bitirmek lazım hediye. Ama tabii balkonluk olmaz. Ne gerekiyor? Sevap muhtemelen böyle. Bilen Yasin okuması muhtemelen. Yasin şerif böyle. Ama Arap harfleriyle emredilerini. Latince olmaz muhtemelen. Latince okuma haram. Ne anlam bozdu muhtemelen. Mesela Latince Arapçada bir ha var, noktasız. Hı var. Boğa çıkmıyor böyle. Halaka, noktasız. Halak, tıraş etti. Hallak, derbi anlamıyorum. Tıraşım. Hallak. Yazar Araplar yazıyor. Araplar yazıyor. Berdi yazıyor muhtemelen. Hallak da böyle. Yani berber, tıraş da böyle. Hı olsun, hallak, yaratıcı. Bu da böyle. Allah'u halik-i külüş, Allah'ı hiç yaratıcıdır böyle. Halik-i hı, nokta böyle. Ama Latince yok ki ha hı. He diyor, tamam böyle. Allah'u halik-i külüş, Allah'ı hiç tıraş ediyor. Allah'ı hiç tıraş ediyor. O için bilen muhteremler Yasin okur böyle mesela. Tebari okur, Amme okur mesela. Ne biliyorsa böyle. Bilemiyor, okuma bilemiyor. Latin okuma haram muhterem. Bak haram muhteremler. Anlam bozuyor. Ters anlam çıkıyor muhteremler. Günah giriyor. O mu aratınca muhteremler. Neye boşver bunları? Var ya bu para muhterem. Para var ya böyle. Ondan muhterem. Para değil mi? Kazan seçiyoruz böyle böyle. Para olduğu için böylece. Alıyor latince muhteremler. Yanlış böyle. Anlam tam bozuluyor. Ters anlam geliyor bu şekilde. Ne yapar? Birini okur muhteremler. Fatih'i okur. Kısa 3 sefer 7 sefer okur böyle. İhlas'ı 10 sefer 20 sefer okur muhteremler. Kelime-i tevhid çek. La illallah muhterem böyle. Felak nasıl okur? Birini okur muhteremler. Ya Rabbi okularımın sevabını peygamber ruh şeriflerine, diğer enbiyalara, evliler ruhlarına. Onun gibi buradan yatanın kimse mi? Böyle. Anladın, babası, dayı, teyze kim varsa ona sayar muhterem böyle. Heyetine muhterem böyle. Hemen kalkmasın. Otursun orada biraz böyle muhteremler. Onları görür muhteremler. Onlara bakar böylece. Onlar hoş olur muhteremler. Kimin de gelini olmasa onlar mahzun muhteremler olur böyle. Bu iş ne gerekiyor? Duanın sonu ya Rabbi şu mezarda yatan bütün ehlimanını bağışlamıyorum der. Hepsine böyle muhteremler. Yapar ben. Yanın mesela yakınına değil. Ya Rabbi duadan sonra ya Rabbi der, okulun sevabını, hastanın sevabını ya Rabbi der böyle. Mesela bundan bir de ehliman ruhuna başlar böyle. O da bir payasını muhtemelen böyle. Sonra tabii bayram ziyaretleri muhtemelen, muhabbetler, sevgiler böyle, bu bağ koparmama böyle, tabii ise uygun şekilde böyle. Kadın ki ben oturmamak şartıyla tabii böylece, bir yer olmamak şartıyla böyle, İslami uygulama kurallarına uyulmak şekilde böylece, o zaman bayram, bayram olur muhtemelen böyle. Eğer İslam uygulanmazsa, Allah korusun, haram olur muhtemelen böyle. Nasıl olur inşallah, haftaya pazar günü mübarek Kur'an bayramı oluyor muhteremler. Rabbim şu İslam var, hayırlısı enesine inşallah muhteremler böylece. Tabi haftaya sohbet ara veririz haftaya muhterem inşallah. Öbür hafta inşallah bu inşallah. Şu anda yeri belli değil daha böyle. İnşallah o zaman haber veririz, durur inşallah böyle. Devam eder inşallah inşallah inşallah. Hepinizin Allah'a emanet olun muhteremler. Hepinizin bayramı var, korusun şimdiden inşallah. İyi yatağına Fatiha.